Kapitola 5. Zárodky plánu. V následujících několika týdnech jsem se i nadále scházel se Sandou, které mi bylo nejen líto, ale která se mi také doopravdy zalíbila. Zdálo se, že i ji těší společnost někoho z prostředí, které ji nikdy nebylo souzeno vidět, a s minulostí, kterou si sotva dokázala představit, někoho, kdo se k ní choval jako k lidské bytosti a ne jako k vyvrhelovi. Začínal jsem však už být neklidný a poněkud netrpělivý. Dospěl jsem do fáze, kdy jsem podle svého názoru měl už dostatek kontaktů a dostatečné prostředky, které jsem mohl zkombinovat a pustit se do plnění svého úkolu. Chyběl mi však vhodný výchozí bod, počáteční příležitost, kterou jsem potřeboval, pokud jsem chtěl mít alespoň nějakou naději na úspěch. Můj dlouhodobý cíl byl jasný, zjistit, kde se nachází Vagant Laro, zabít ho a pak se nějakým způsobem ujmout politické kontroly nad syndikalistickou mašinérií, což by mi umožnilo přeformovat tento svět k lepšímu. Skutečnost, že můj plán se zároveň shodoval i s tím, co chtěla konfederace, mi nahrávala do ruky, protože jsem nestál o žádné problémy z její strany a protože mi bylo jasné, že mě nějak drží pod dohledem, pravděpodobně s pomocí agentů, které tady dole měla a které měla možnost vydírat, vystěhovalce, kteří doma zanechali rodiny nebo něco jiného, co mohli ztratit. Zkušenosti, které jsem nazbíral u toho Kera, mě přesvědčily, že počítačová a robotická věda je na Kerberu příliš zaostalá za konfederací, takže nemůže nijak přímo souviset s těmi mimozemskými roboty. Stále jsem ovšem choval určitá podezření. Na zdejším světě totiž skončilo přinejmenším několik skutečně vynikajících odborníků z oboru organických počítačů. Přestože jejich jména přišla občas na přetřes v odborných debatách, na večírcích a při podobných příležitostech, osobně jsem se s nimi nikdy nesetkal. Toker samozřejmě nebyl jedinou či dokonce ani největší počítačovou firmou na Kerberu, v rozhodujících ekonomických záležitostech však nepochybně měl statut střední váhy, takže bylo nepravděpodobné, že by byl při jakýchkoliv významných dohodách opomenut. Část problému spočívala v tom, že jsem stále ještě na hierarchickém žebříčku byl příliš nízko na to, aby se ke mně donesli alespoň šeptandy o něčem tak tajném. Bylo tudíž třeba podniknout několik kroků, než jsem vůbec mohl na Laroa pomyslet. Jedním z nich bylo, že jsem musel na nejvyšších místech získat nějaké přátele, kteří by mi pomohli podobnými informacemi a občas mi prokázali nějakou tu laskavost. Potřeboval jsem také podstatně víc peněz, než jsem měl nebo než kolik jsem mohl snadno vydělat a nějakou metodu, jak je ukrýt pro případ, že přijdu na to, jak k ním přijít. Ne, že bych snad nemohl ukrást peníze bankám, to bylo v případě zdejšího počítačového systému relativně jednoduché. Problém byl v tom, že peníze bylo třeba někam uložit. Ve 100% elektronickém měnovém systému by každá velká částka byla nápadná. Řádné utajení ukradených peněz by vyžadovalo rozsáhlou operaci s využitím značných prostředků. Řečeno jinými slovy, potřeboval bych pořádný balík, abych mohl ukrást a ukrýt další balík. A konečně, po získání peněz a vlivu jsem potřeboval někoho, kdo by byl důvěrně zasvěcen do všech aspektů Laroovy činnosti. To rozhodně nebyl jednoduchý úkol. Zatím to však byl poslední z mých problémů a byl závislý na vyřešení prvních dvou. Jednou o víkendu jsem zajel do Akeby, cestou jsem se zaměstnával především těmito chmurnými úvahami a doufal jsem, že se vyskytne něco, co otevře bránu k úspěchu. Musel jsem tam dolů teď jezdit sám, pokud jsem se chtěl vidět se Sandou, na které už začínalo být zřetelně vidět těhotenství, takže byla prakticky nucena nevzdalovat se z místa svého pobytu, spíš společenskými zvyky než nějakým jasně definovaným zákonem. Akebský domov byl tvořen obrovským komplexem budov, vybavených vlastní infrastrukturou. Trochu se podobal hotelu, v němž jsem strávil svoji první noc ve městě. Viděl jsem bazén, několik hřišť pro různé sporty a další rekreační zařízení a bylo mi řečeno, že uvnitř je podobných objektů ještě mnohem víc. Vstup do komplexu byl však zakázán, takže jsem se nedostal dál než k bráně. Sanda pro mne nechala ve vrátnici vzkaz, že ji najdu dole v docích. Sjel jsem tam veřejným výtahem. Hned nedaleko pozemků domova byl malý komplex obchodních rybářských lodí a člunů, používaných k lovu borků, většinou komerčního typu, které poskytovaly lodníkům ochranu, spíše než takové, které si pronajímají sportovní rybáři. Sanda, která stála na prknech doku vedle impozantního stíhacího člunu, si mě všimla, zavolala a zamávala na mne. Zamířil jsem k ní a přemýšlel o tom, co tady dole asi dělá. Kvine, pojď sem. Chci tě seznámit s Dylan Kohlovou. Volala na mne a společně jsme vstoupili na palubu člunu. Bylo to aerodynamicky tvarované a funkčně řešené plavidlo s 25-centimetrovým nebo ještě silnějším ochranným pancířem se zatažitelným nosným křídlem a nebezpečné vyhlížejícím kanónem. Vypadalo spíš jako válečná loď než jako obchodní člun. Nikdy jsem ještě na takovém člunu nebyl, nesmírně mě však zaujal. Z Dylan Kohlové se vyklubala vysoká, opálená a svalnatá mladá žena, která na sobě měla čepici s kšiltem, sluneční brýle, velice krátké šortky a tenisky. Kouřila obrovský tlustý doutník, dovezený z Charonu a dělala něco na jakémsi elektronickém ovládacím pultu poblíž přídové věže. Když jsme k ní došli, odložila nějaký malý nástroj a otočila se, aby se s námi pozdravila. Tak vy jste Quinn, oslovila mě hlubokým a drsným hlasem a natáhla ke mně ruku. Už jsem toho o vás hodně slyšela. Potřásl jsem jí rukou a zaznamenal, že má zatraceně pevný stisk. A vy jste Dylan Kohlová, o které jsem až do téhle chvíle neslyšel jediné slovo, odpověděl jsem. Zasmála se. Totiž, dokud jste se neobjevil vy, byla jsem jediná, s kým si Sanda mohla mimo domov promluvit o něčem jiném než o své práci. Dylan nám všem dodává výjimečnou naději, doplnila ji Sanda. Je to jediný člověk, kterého znám, jemuž se kdy podařilo vymanit se z mateřství. Tahle informace mě přiměla zvědavě zdvihnout obočí. Vážně. A jak jste to dokázala? Všichni říkají, že je to naprosto nemožné. To taky je, ujistila mě Dylan. Udělala jsem to pod vodem. Přiznávám, že to nebylo poctivé, ale nikdy jsem toho nelitovala. Použila jsem drog. Vždyť i kofeinu nebo jiných stimulativ se organismus obvykle sotva za hodinu zbaví, přikývla. Některé drogy ale zabírají. Látky získávané z rostlin Vardenova diamantu, zejména z lilith. Jejich šíření je pod přísnou kontrolou a smějí jich užívat výhradně státní instituce, jenže mně se podařilo dostat trochu jistého hypnotického prostředku. Nebudu vám teď vykládat, jak jsem toho docílila. Vyměnila jsem si tělo s přístavní dělnicí druhé kategorie. Došli jsme pomalu zpět za kormidelnu na záď, jejíž plocha byla během pobytu v přístavu zařízena jako sluneční paluba. Usadil jsem se do jednoho z křesel a Sanda udělala totéž. Dylan zašla do podpalubí a když se vrátila, nesla sklenice s jakýmsi osvěžujícím nápojem, do něhož bylo přidáno ovoce. Potom se natáhla na skládací lehátko. Usekl jsem svůj drink, na můj vkus byl trochu příliš sladký, jinak ale vůbec nechutnal špatně. Dylanino drsné a cílevědomé chování ostře kontrastovalo se Sandiným. Ať měla původně jakékoliv tělo, stěží jsem si ji dokázal představit jako profesionální matku. Mohli za to ty doky tady dole, rozhovořila se. Když jsem se dívala na odplouvající a připlouvající čluny, poslouchala vyprávění a sledovala výraz ve tvářích těch, kteří se každý den vydávali na moře a zase se vraceli. Sama nevím. Nejspíš je to něco, co mám v hlavě. Měla jsem spoustu milenců, odjakživa, pokud sahá moje paměť, jsem však byla provdaná za moře. Asi to na mě bylo vidět, lidi, kteří se plavili po moři, byli vždycky ochotní si se mnou povídat. Měli jsme stejné pocity. Jeden z nich se nakonec rozhodl to risknout a propašoval mě na jednu plavbu. Od té doby jsem byla ztracená. Věděla jsem, že ať se bude dít cokoliv, budu si to nějak muset zařídit tak, abych pracovala na moři. To jen ukazuje, že když má člověk dost rozumu a o něco doopravdy stojí, nakonec to dostane. Vždycky to říkám Sandě, když je v depresi. S úsměvem jsem přikývl. Dylan Kohlová se mi začínala zatraceně líbit. Přestože jsem nezdílel její lásku k moři, obecně vzato její mysl fungovala paralelně s mojí. Předpokládám, že tenhle člun patří vám. Do posledního nýtu a plátu přikývla. Jakmile jsem se dostala z domova, umínila jsem si, že si budu vydělávat na živobytí v první třídě a že toho dosáhnu prací na člunech. Pracovala jsem jako přístavní dělnice a ve volném čase jsem se čas od času vydávala na moře, zaskakovala jsem za jiné, když byla potřebná výpomoc. Když se objevilo volné místo, nechala jsem se naverbovat do pravidelné posádky. V téhle branži obvykle jsou volná místa, člověk ale musí být tak trochu cvok, aby se v ní vůbec začal angažovat. Na světě, kde se každý snaží žít věčně, jsem se zamilovala do práce, kde se člověk stane kapitánem, pokud dokáže dostatečně dlouho přežít. Skončíte tak, že buď získáte vlastní člun, nebo jste v celku nebo po kouskách sežrán. O nic jiného bych ani nestála. To znamená, že jste kapitánka, přikývla. Říká se, že zatím ne tak dlouho jako většina ostatních. Jsem jediná, kdo přežil z původní šestičlenné posádky. Byla to ovšem banda líných povalečů, proto jsem si je taky vybrala. Tohle je tedy zatraceně tvrdá ženská, pomyslel jsem si. A nejspíš v téhle branži tvrdá být musí. Jak sama říkala, většina kerbeřanů se všemožně snažila vyvarovat se jakéhokoliv nebezpečí, protože smrti se tady lidé báli mnohem víc než kdekoliv jinde, kde byla smrt přirozeným a normálním jevem. V jejím oboru si však člověk neustále zahrával s nebezpečím a velice často končil špatně. Byl jste už někdy lovit borky? Zeptala se. Pomalu jsem zavrtěl hlavou. Nebyl, a když jsem viděl jejich obrázky, ani mě to nikdy doopravdy nelákalo. Ale kdepak, lovu na borky se nic nevyrovná, přesvědčovala mě zapáleně. Když na ně útočíte a vyhýbáte se jim rychlostí 30 nebo 40 uzlů, když do boje s tou nestvůrou nasazujete svoji dovednost, znalosti a reflexy. A nemáte ani žádné výčitky svědomí, že je zabijíte, jsou přece tak odporní a nedají se nijak využít. Zachraňujete vlastně životy a živobytí námořníkům, kteří pracují hluboko pod hladinou. Máte z toho dobrý pocit a já se ve své práci vyznám. Za těch 7 měsíců, co jsem kapitánkou, jsem nestratila jediného člena posádky. Zrovna onehdy jsme byli nedaleko Laroova ostrova, když jsme... Cože? Vykřikl jsem nahlas a málem jsem se vymrštil na nohy. Kdeže jste to byli? Zarazila se a zdála se být mým přerušením trochu vyvedená z míry. Vždyť to říkám, u Laroova ostrova. Je to trochu mimo moje obvyklé loviště, asi tak 140 kilometrů jihovýchodně odtud, jenže jsme zrovna pronásledovali obrovský kus. Vážně náročná záležitost. Určitě si to zamilujete. To myslíte Vaganta Laroa. Znáte snad nějakého jiného? Znenadání mě začal lov na borky nesmírně zajímat. Z důvodu opatrnosti jsem však odvedl rozhovor od Laroa a vrátil se zpět k jejím loveckým zážitkům, které očividně s potěšením opakovala před novým posluchačem. Viděl jsem, jak se při poslechu všech těch příběhů Sandiny oči rozzářily jako hvězdy. I když snad sama osobně o lov na borky nijak zvlášť nestála, Dylan Kohlová byla stělesněním jejího ideálu. Zbožňovala ji jako svůj hrdinský vzor z celé hlouby duše. Začal jsem ve svém současném postavení i zeměpisné poloze poznávat zásah neviditelné ruky. Vardenovy světy nebyly tak prosté určitých konfederačních machinací, jak si o sobě s oblibou mysleli. Potom dní jsem se začal s Dylan vídat častěji, většinou ale ne vždy v Sandině společnosti a kousek po kousku se mi z ní podařilo dostat další informace o Laroově ostrovu. Vládce Kerberu byl tajnůstkářský člověk, kterého sice těšila moc, který se však nevyžíval ve slavnostních oficialitách, jež takovou moc obvykle doprovázejí. Řečený ostrov nebyl sídlem vlády ani jeho oficiální rezidencí, pobýval ale na něm tak často, jak to jen šlo. Říkalo se, že tam má doopravdy honosné sídlo, dosahující špičkové úrovně všech přímořských rekreačních středisek. Bylo také neustále střeženo hlídkovými letadly a čluny a veškeré přístupové cesty byly monitorovány snad všemi známými sledovacími systémy. I kdyby se někomu podařilo tyto systémy oklamat, musel ještě absolvovat snímek mozku, pokud nechtěl být automaticky zlikvidován. Celkově vzato to byla tak nedobytná pevnost, jakou jen mohl vybudovat vládce Diamantu, šéf všech šéfů a předseda syndikátní správní rady. Stejně jako všichni absolutističtí diktátoři se i Vagant Laroo ze všeho na světě nejvíc bál atentátu, vlastně ještě víc než všichni ostatní, protože atentát byl jedinou možností, jak se ho zbavit a dovolit některému ze šéfů jeho syndikátů, aby nastoupil na nejvyšší funkci. Sám Laroo se do své funkce dostal díky promyšlené a legálně nevysledovatelné likvidaci svých konkurentů. Jistě, jenže já jsem nehodlal čekat 20 nebo 30 let a pomalu stoupat nahoru po funkčním žebříčku. Nejen, že jsem neměl tolik trpělivosti, ale při takovém pomalém vzestupu hrozilo větší nebezpečí, že se něco zvrtne, než při volbě přímější cesty. Byla to však výzva mým schopnostem, která sama o sobě začínala být prakticky neodolatelná. Téměř nikdy neviděný politický předák ve své neproniknutelné pevnosti. Naprosto dokonalé. Všechny nezbytné faktory už teď byly k dispozici a čekaly na příhodnou příležitost, která se naskytla ještě o něco dřív, než jsem čekal, alespoň pokud jsem mohl soudit z ustaraného výrazu ve tváři Turgana Sugala. Sugal měl u Tookera funkci ředitele závodu a byl to velice schopný manažer, který projevoval neobyčejný zájem o každý drobný detail podnikové činnosti. Znali jsme ho i my, kteří jsme patřili ke služebně nejníž postaveným zaměstnancům, protože byl neustále mezi námi, kontroloval naši práci, přicházel s různými návrhy, účastnil se všech společenských akcí a byl členem všech podnikových sportovních týmů. Byl to skutečně nesmírně oblíbený šéf a podřízení k němu měli snadný přístup. Přestože jeho současnému tělu bylo sotva 30, říkalo se, že je mu už skoro 100 let. Když se ale objevil dole v mém oddělení, tak na tu stovku vypadal, přišel mi oznámit, že ten večer nebude moci nastoupit k mezipodnikovému korfbalovému zápasu. Byl jsem kapitánem našeho týmu. Nějaké problémy? Zeptal jsem se, protože mi to doopravdy dělalo starosti. Vypadáte jako někdo, kdo se chystá položit hlavu na špalek. Tak zlé to snad nebude, zamumlal zasmušile, ale žádná radost to taky není. Právě jsme ze syndikátu dostali výrobní kvóty a alokace na příští čtvrtletí. Vyšroubovali to všechno až do nebes. A zároveň mi berou několik klíčově důležitých lidí na nějaký velký projekt, který se někde nahoře připravuje. Khamgirt mi už několik let jde po krku a teď to všechno hodil na mě. Nevidím možnost, jak bychom se sníženým počtem zaměstnanců mohli ty kvóty splnit a pokud to neuděláme, jdu od válu. Nemůžete aspoň část v té práce převést na jiné závody? Vyptával jsem se. Nebo od nich třeba získat nějakou personální výpomoc? Zavrtěl hlavou. Za normálních okolností by to šlo, jenže Khamgirt to tentokrát myslí naprosto vážně a tuhle moji žádost zamítl. Každopádně se mu nikdy nelíbil způsob, jakým to tady vedu a jedním z jeho hlavních cílů od jakživa bylo dát mi vyhazov. Odmlčel se a tiše se zasmál. A vy jste si myslel, že když člověk dělá šéfa, už si takovými hovadinami nemusí lámat hlavu, co? Oplatil jsem mu vlastním tichým smíchem. Kdepak, moc dobře vím, jak to chodí. Nezapomínejte, že jsem za sebou měl kus života a dlouhé zaměstnání, ještě než jsem přišel na tuhle planetu. No jo, přikývl. Máte pravdu, vy jste vlastně přišel zvenčí. Pořád na to zapomínám. Možná to je důvod, proč se mi s vámi tak dobře povídá, ne. Každopádně je to nesrovnatelně lacinější než schánět si psychiatra, zažertoval jsem, ale mozek už se mi točil na plné obrátky. Už to bylo tady, přímo jsem to cítil. Moje příležitost, začátek řetězce, který mě měl později dovést k Vagantu Larovi. Povězte mi, pane Sugale, začal jsem pomalu a pečlivě jsem vážil slova, jak by to v příštím čtvrtletí dopadlo, kdyby prezident Khamgirt už nebyl prezidentem. Zarazil se a pátravě si mě prohlížel. Co máte na mysli? Chcete mi snad poradit, abych ho zabil? To je zatraceně těžké a vy to dobře víte. Při tomhle prohlášení jsem se v duchu mimovolně zachechtal, protože Khamgirt byl natolik malá ryba, že bych ho byl pravděpodobně mohl eliminovat zcela bez námahy. Sotva jsem ale chtěl prozradit, že jsem v tomto oboru profesionálem. Alespoň zatím ne. Příliš mnoho nervózních šéfů by mě pak považovalo za hrozbu. Ale ne, odpověděl jsem. Měl jsem na mysli, že bychom zařídili vyhazov pro něj. Sugal si pohrdlivě odfrkl. Zatraceně, z hangu, to bychom mu museli prokázat absolutní neschopnost, přímé a delší dobu trvající chybné řízení nebo kriminální protistátní činnost a i když toho čupčího syna nenávidím jako nikoho jiného, nemyslím, že by se něčím z toho provinil. Jestli se něčím provinil nebo neprovinil, na tom vůbec nezáleží, vysvětloval jsem. Co kdybych na něj ale něco z toho dokázal hodit? Zbláznil jste se. To, o čem mluvíte, je naprosto nemožné. Odsekl, přesto se ale posadil. Nejen, že to není nemožné, dokonce to ani není nijak zvlášť těžké, pokud budu mít aspoň trochu štěstí a já štěstí obvykle mívám. Jsem si poměrně jistý, že tady podobných metod bylo použito už v minulosti, a to nejednou. Prostudoval jsem si historii mnoha šéfů našich syndikátů a prezidentů našich korporací. Tohle je technologický svět, který vytvořili technologičtí zločinci, pane Sugale. Založili ho a teď mu vládnou. Nevěřícně zavrtěl hlavou. To je absurdní. O něčem takovém bych se byl doslechl. Myslíte, že by vám to řekli? Abyste to mohl provést i vy jim. Poslyšte, i samotný Laro je na Kerberu nesrovnatelně kratší dobu, než jste tady vy sám, a podívejte se, kam až to dotáhl. Sugal se nad tím zamyslel. Jak byste na to šel? Potřeboval bych asi tak týden a několik důvěrných informací. Pak to budu vědět přesně. Mám už na mysli v hrubých rysech určitý plán, potřebuje ale ještě vypilovat, a to je taková práce, kterou můžu udělat, jen když budu mít konkrétní cíl a záměr. Trochu nejistě na mě pohlédl. A proč byste to asi dělal? Kvůli mně. To mi nenamluvíte. Ne, kvůli sobě. Jak by to dopadlo s vaší funkcí, kdyby se mi to povedlo? Co by z vás udělali? Nejspíš staršího viceprezidenta, prohlásil. Každopádně bych povýšil, zejména proto, že bych byl jediný, kdo by předem věděl, co se chystá, takže bych si mohl včas připravit půdu. Vím, jak na to, jenže jediné volné místo ve vedení, o které jsem měl šanci se ucházet, dostal právě Khamgirt. Jak jsem se ale už jednou ptal, co by to přineslo vám? Sotva z vás můžu tak z ničeho nic udělat ředitele závodu. Ne, já neusiluju o žádné velké povýšení, ujistil jsem ho. Abych řekl pravdu, měl jsem pro sebe na mysli něco úplně jiného. Něco, co by vás vůbec neohrožovalo. Znáte firmu Hrojasail? Znovu jsem ho trochu vyvedl z rovnováhy, což mi vyhovovalo. Jistě, je to jedna z našich dceřiných společností. Sklízí podél pobřeží Skryt. Dodávek některých jejich chemikálií používáme při výrobě izolátorů. Proč se ptáte? Protože ji chci, oznámil jsem mu. Momentálně ten podnik dokonce ani nemá vlastního prezidenta. Třikrát nebo čtyřikrát ročně se tam jezdí podívat firemní účetní z ředitelství a tím to hasne. No jistě. Tak malá organizace obvykle žádného prezidenta nepotřebuje. Já myslím, že potřebuje. Potřebuje mě. A funkce jako taková už existuje, alespoň ve firemním organizačním schématu. Nepotřebuje to nic jiného než požehnání někoho z vedení. Vy byste to mohl udělat i jako ředitel závodu, řekněme ale, že by mi víc vyhovovalo, kdyby mě doporučil jeden ze starších viceprezidentů. A proč k čertu vlastně o tu funkci stojíte? Mám proto svoje vlastní důvody. Je to ale funkce, ve které vás nebudu nijak ohrožovat. Je to postavení toho druhu, jaké dají vám, pokud Khamgirt prosadí svou a vy nesplníte stanovené kvóty. Prostě vás tam odstaví. Je to slušně placená funkce, není s ní spojená žádná velká zodpovědnost, nevyžaduje žádné předchozí zkušenosti a přitom pořád ještě zapadá do podnikové struktury. A navíc je pochopitelné, že jako prezident firmy bych se hrozně rád čas od času zastavil na kus řeči se starším viceprezidentem své mateřské korporace. Zamyslel se nad tím. Předpokládejme, jenom předpokládejme, že byste to dokázal. A opět pouze předpokládejme, že bych vám to místo dokázal obstarat. V tom případě bych si pak musel hlídat záda, co? Vůbec ne, odpověděl jsem tak upřímně, jak jsem byl schopen. Nemám zájem o vaši funkci, o tu současnou ani o tu budoucí. Práce toho druhu by mě nejspíš přivedla do blázince. Tohle je podnikavý svět a já prostě nejsem podnikavý typ. Věřte mi, pane Sugale, v žádném z mých plánů není nic, co by vás teď nebo v budoucnosti mohlo jakkoliv ohrozit. Mám vás rád a obdivuji vás, jsme však úplně rozdílní lidé a jdeme každý naprosto jiným směrem. Řekl bych, že vám můžu věřit, prohlásil, i když v jeho hlase dosud zaznívala nejistota. Pořád ale si nejsem jistý, jestli bych se vás neměl bát. Co můžete ztratit? Momentálně jste jim vydán na milost a nemilost. Budu to já, kdo se s tím pokusí něco udělat, ne vy. A vy jediný budete vědět, že jsem to udělal já. Ani jeden z nás ovšem nebude nikdy moci téhle informace použít proti tomu druhému, protože to je jediný způsob, jakým bychom kdy mohli být obviněni oba. Pokud se mi to nepodaří, nebudete na tom o nic hůř než teď. A pokud se mi to podaří, dostaneme oba to, o co stojíme. Tak co vy na to? O tom, že to dokážete, budu přesvědčen, až to uvidím na vlastní oči, prohlásil skepticky, taky ale nevidím důvod, proč bych vám v tom měl bránit. Už klíbil jsem se. Jestli mi zajistíte pár důležitých informací, můžu se vám za výsledek prakticky zaručit. Takže jsme dohodnutí. Podíval jsem se na hodinky. A teď, pokud mě omluvíte, půjdu dolů a převléknu se na hru. Určitě nebudete hrát, zavrtěl hlavou. Dneska večer mám důležitou poradu s oblastními řediteli. Přeju vám ale hodně štěstí. Budu se snažit, abych žádné štěstí nepotřeboval, pane, odpověděl jsem.